چشم بدور میرے یار ہو گیا میں بے قرار چشم بدور میرے یار ہو گیا میں بے قرار پیار میں تیرے इश्क में कब से कब से कब से कब से ओ जाना गुम हूँ कब से हर पल तुझको ही मांगो रब से कब से रब से रब से ओ जाना तुझको ही मांगो रब से बदूर हो गया चूर चूर चूर प्यार में तेरे तेरे तेरे प्यार में तेरे तेरे तेरे आँखों में क्या है क्या है।